Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Ja, men så vil jeg da starte med at sige godmorgen til Karen fra Næstved. Altså, godmorgen til Kai, og godmorgen til Finn fra Aalborg, og vi har også en Anne-Grethe der med fra Middelfart. Ja, godmorgen alle sammen. Jeg hilser lige på et par stykker af jer. Det er jo fordi, det er lytternes dag. Og ja, så hjertelig velkommen. Det er jo dag, hvor man kan skrive ind på 42 42 03 21. Og til alle jer, der ser med live på Facebook og siger godmorgen, vi sidder faktisk og følger med også og nyder jeres hilsner hver eneste morgen. Det synes jeg lige, at vi skylder at sige til jer. Det er den hyggeligste måde at starte dagen på. Og til alle jer, der lytter med på podcast, god dag og god aften og god nat, eller hvor I nu er henne i jeres døgnrytme. Lytternes dag. Jeg skal lige sige godmorgen til mine to eksperter også. Nu kigger jeg lige på dig, Lars Persson, vores tekniske geni. Godmorgen. Godmorgen. Er du klar til en by af spørgsmål? Helt sikkert. Det er godt. Og navn? Ja, også. Velkommen til. Velkommen til jer begge to. Lidt senere i udsendelsen, der gerne vi jo faktisk også Mads Christiansen op. Og det betyder jo, at hvis der er nogle lytter derude, som har nogle spørgsmål til særligt de her højtflyvende, og så nu meget lavt flyvende vækst-tech-aktier. Skriv ind. 42 42 03 21. Husk lige at skrive Mio, inden I stiller spørgsmål. Så kan jeg se det herinde på skærmen. Vi skal til det. Børsen er åben. Der er et par konkrete nyheder, vi skal igennem. F.L. Schmidt, hvem vil sætte et par ord på morgens nyheder? Jeg skal gøre det. Jeg har jo et aktie, nu skal vi jo disclaimer alt muligt, men, og jeg har faktisk stort set alle de aktier, vi taler om, bortset fra sådan noget tech-hejs, men der kom jo en reel opjustering i dag fra dem, og det ser ud til at gå væsentligt bedre, end måske nogen ville frygte, fordi det er jo en virksomhed, der er afhængig af alle de her forsyningskædeproblemer, og alt muligt, at tingene kom frem, og alt muligt andet, og alting bliver dyrere, fordi de køber jo alt hardware, stort set bliver leveret underleverandør. Men det går, de har tilsyneladende altså greb om deres, hvad kan man kalde for, indkøbssystem. Det er jo det, Vestas ikke har. Det er sådan den korte udgave. Det er sådan lidt samme struktur forretning, ikke? Du har noget, som er dit, og så projektmageriet og sådan noget, og så i Vestas er så virkelig mere fysisk produktion jo, og så har du en masse underleverandører, men F.L. Schmidt har meget bedre greb om det, og så må de jo altså æde nogle penge til, at de skal lukke noget ned i Rusland, men de er også noget, som kan få lov at blive gjort færdigt. Det er jo det værste, hvis du har en halv ordre, der står et eller andet sted, og de må slippe smide svindsknøglen og gå hjem, og det ser ud til at gå, men altså det koster dem, var det 50 millioner, og så har de tager de det her, de skal overtage, som har været i ovnen over et år, TK Mining, som er ThyssenKrupps mineudstyrsdivision, at de skal jo til at integreres alt det der. Det er de allerede brugt penge på, at de skal bruge nogle flere. Så det er det, og det har været så lang tid i ovnen, at, altså cirka et år, at jeg tror det er 5 kvartaler, godt og vel, det bliver til, at i den tid har tyskerne jo til sydlandet, jeg har også den aktie, om begge to, men, så jeg er både køber og sælger der, men de har jo brugt tiden til sydlandet på at rydde op, fordi altså, der er så nogle virksomheder, der har kørt i umindelige tider. Men Lav, jeg kan godt lide, at du starter helt ned i detaljen, men hvis vi lige skal have overskriften, hvis der er nogen godt lytterne, som ikke har læst Jørgen Vester her til morgen, fordi det er derinde, man kan læse, det er jo et godt regnskab. FLS, de opjusterer. Der er kommet 1 milliard kroner mere på toppen, altså i omsætningen. Ja. Det er i hvert fald det, som de siger nu. Nu venter de, at omsætningen den skal lande et sted mellem 18,5 til 20 milliarder kroner i 2022. Altså det er 1 milliard kroner mere end forventet. Og kursreaktionen, skal vi lige have den? Hvor ja, den stiger med, hvor er det blevet, Per? Har du den? Nej, det er 7%. Og det er jo en aktie, der har været nede i hullet, så derfor så er det her jo nok begyndelsen med noget stort. Altså, det er jo en af de aktier, jeg skal ud og købe jo. Og jeg har nogle, men nu skal jeg nok have mange. Altså, det har jo været før, at det der, hvad hedder det, der kom i dag, det bekræfter bare, at den kører en rigtig vej, fordi jamen, de har miner på priser i nogenlunde i ryggen, ikke? Altså min salgspris om det der, de har TK, som kommer ind, og så har de den med, at de vil være grøn. De vil jo være grønne løsninger. I 2030 skal man kunne lave miner, der ikke er nogen svin, og det er en beskidt industri. Godt. Det er jo vi, noget, der vi dykker lidt mere ned i FLS lidt senere, fordi klokken 9.30, der ringer vi til Roland Andersen. Han er CFO, altså finansdirektør, og så... jeg tænker, Lau, du kan få lov til at stille ham en masse af de der tekniske spørgsmål og de store fremtidsudsigter, som du ser potentiale i. Lars Persson, hvad ser vi ellers på markedet her til morgen? Så var der jo den historie ude om, at Bavarian Nordic indgår samarbejde med en amerikaner, og man skal jo lige finde ud af, hvad er det for en, og det ser ud som om, det er en med noget volumen. Alle, der har været med længe i aktiemarkedet, kan måske huske dengang Alcabello, eller ALK, undskyld, købte nogle små amerikanske selskaber, og det var ikke andet end en 4-5 mand i de der, så det gav ikke så meget, eller vi troede lige i starten, at det var voldsomt, men så fæste det lidt ud. Det ser lidt bedre ud i USA. Bavarian fik også en lidt måske voldsom reaktion fra morgenstunden. Der var den også op med 6%, nu er den kun op med omkring 2%, men det er vel også fint nok. Og så over i den anden side, det er jo ikke noget, man skal have morgenkaffen galt i halsen, men vi skal jo lige huske på, som Lav også nævnte i går, at DSNOR'en udbetaler, var det 30 kroner i udbytte i dag, sådan lynhurtigt. Udskriver han nogle checks til de trofaste aktionærer, og det gør så, at aktien falder. Det er jo så måske der, hvor man kan sige, jamen jeg har ikke Norden, nu er den på tilbud, der er ikke sket noget i forretningen, det eneste, der bare gør, det er, at der ryger nogle penge ud af pengekassen. Han har de samme skibe, det er de samme medarbejdere med pudsede sko og strøget skjorter og alt det der går på. Så hvis man sidder og er sulten, så kan man købe. Men hvad er der så sket i din portefølje, hr. Svendsen? Jeg har handlet. Ja. Nu er der breaking news, men det er det faktisk. Men herinde har jeg jo, jeg solgte min tårn i går. Jeg satte mig hjem går eftermiddags og ligesom regnede dem igennem og sagde, hvor meget er der tilbage opad, som er så næsten helt sikkert. Og så kan man sige, at det bliver endnu bedre, det bliver det jo forhåbentligvis nok, men der synes jeg ligesom, at det var ved at være, jeg mener, hvis vi vil have talet, så var det, at Torm er 168 ultimo. Kan jeg regne hjem til at formentlig mere, men altså, hvis det går bedre, men, og Norden er 439. Er det ikke nøjagtigt? Jo, det må man sige. Jamen, altså 440, ikke? Og så må man sidde og sige, at der, hvor de så lå, så er der jo ikke, altså, så der skal være noget til den næste, ikke? Og hvis der er 10% tilbage at tjene resten af året, det er jo så ud fra, hvad jeg kan regne ud af, de er værd, så kan prisen jo blive højere, fordi folk bliver vilde i øjnene, og så videre. Nu kommer de jo alle sammen med de her aktier sikkert, ikke? Men så siger, jamen, nu er det jeres tur. Niveauet er der, og det er okay. Og så sagde jeg farvel, og så solgte jeg dem og købte et andet, det kan vi se om en sekund, og så har jeg selv for god ordens skyld at sige, at jeg har eller andet, hvad det der, kalibreret det, eller hvad det hedder, mine egne beholdninger til det halve i Norden og Torm, og det er meningen, at jeg går ned på ikke ret meget. Altså, du er stadig investeret? Ja, jeg har det halve tilbage, men jeg har solgt halvdelen i går. Yes. Begge to, men jeg tror, at jeg skal... helt ud af Torm, men det er så et spørgsmål om lidt, der har jeg jo sådan et forløb, jeg meget gerne vil lave, hvis jeg kan, det er sådan mere teknisk, det er som i kunstskøjeløb, ikke? For jeg mener, det skulle gå op i 170. Okay. Når kommer 170, nu er det Elliot Wave, det her jo, ikke? Hvis du tager den, så skulle den gå i cirka 170, vi har gæt på, så skal den ned i 135, og så skal den i 200. Og der er det her. Altså, du river bare tal ud. Jamen, det er jeg jo siddet og regnet ud. Det er jo Elliot Wave, vi havde den sidste uge, jeg fortalte om det. Hvordan man kan sidde og regne det der ud nogenlunde. Og hvad hedder det, hvis... Og vi er i 153, ikke? Og den anden halvdel der, vil jeg gerne prøve, om jeg kunne lave det nummer. Altså, det vil sige, hold til 170 på den del. Vent, sælger vi der, så venter jeg på, den falder til 135. Og så tager vi der op til 200. Kunne det ikke være smukt, hvis man kunne lave sådan en? Jo, det ville... Så Lav, ja. Vi følger med. Lav går i swingtrader-humør. Det er bare lige sådan... Ja, det er Nå, men sådan med teknisk det... analyse på ryggen, altså... Ja, og så kan jeg lige sige med det samme. Lav, vent lidt, fordi vi skal lige... Der er flere nyheder. Vi skal lige runde det, der skete på Wall Street i går aftes med den her... Den nye meme-aktie. Vi har jo haft GameStop. Lav, han ryster allerede på hovedet. Ja, vi har haft GameStop, vi havde biografkæden AMC, det var sådan i starten af 2021, og det meste af 2021. Og i de seneste uger har det været Bed Bath & Beyond. Mm. Og historien er jo den her med, at det er jo sådan nogle kendte, i USA i hvert fald, nogle ret kendte virksomheder, som har nogle kendte brands, med en forretningsmodel, som måske halter, altså som er blevet overhalet af digitaliseringen. Bed Bath & Beyond minder måske lidt om Jysk sengetøjslager, som nok har fået tæsk gennem årene af både Walmart-giganten og Amazon og så videre. Forretningsmodellen, den lider. Så er der en masse spekulative hedgefonde, som satser på, at kursen falder. Det er der en masse private investorer, som synes er noget rod. Altså det er simpelthen moralsk og forkert. Så samler de sig sammen på de her sociale fora, det er typisk Reddit, og så køber de med arme og ben for at forsøge at presse kursen op, og det lykkedes. Sådan så de her hedgefonde, de store Wall Street-drenge, de står tilbage med nogle voldsomme tab. Det lykkedes faktisk de her små investorer sidste år at knække en af de store hedgefonde. Sagen er så bare, i går aftes så kom der en melding fra en aktivist-investor. Og en aktivist, det er altså forskel på en aktivistisk investor, så en aktiv investor. En aktivistisk, det er en, der køber sådan en større lånsaktier, sætter sig, får en plads i bestyrelsen og forsøger så at ændre nogle ting sådan helt fundamentalt i virksomheden. Men ham, den aktivistiske investor, han fortalte så i går, at han er ude. Og man troede jo, han var inden for at lave en stor turnaround. Så prøv lige høre, hvad der skete. Bed Bath & Beyond i børsens åbningstid, altså inden kl. 22 dansk tid, der faldt aktien med 22%. Så er der det her lidt uofficielle aftermarket, altså hvor handlen godt nok er lidt mere tynd. Men man kan altså handle aktier efter kl. 22 også. Og der blev den halveret. Altså det er en fuldstændig nedsmeltning. Så de herrer, det der foregår med de her meme-aktier, som de bliver kaldt, er det noget, der kan friste? Altså du ved, sådan en lille lodseddel, skulle man være med på den næste tur op eller ned? Nej, lad være at bruge tid på sådan noget. Det er gøjl. Jeg har lige brugt 2 minutter ligesom, Jeg har lige brugt 2 minutter på at forklare okay. Det. Nå, men det er en stor gang gøjl, og hvor meget de prøver på at nære hinanden. Og tilsvarende, hvad skal du med SAS-aktier? Altså, der bliver ingenting tilbage. Så vent til de rekonstruerede måske kommer til hektaren. Det er Nas Norwegian, kan du kigge på. Han er mere ud på vej ud af skoven. Nej, glem det der. Det er medieunderholdning. Det er det, altså. Det er ikke... Men der er utrolig mange danske investorer, som faktisk er med på det her. Og det viser bare, at folk er tosset. Nå, jo. Det, nu er det ikke for at sige, at vores lytter, men det er det. Altså, kære venner. Hvad siger du, Lars? Fordi altså, den steg jo 400%, inden at den så faldt sammen igen. Det er underholdning. Altså, det er lidt ligesom at sidde og game, faktisk. Ikke? Nu er det bare, og det der er udfordringen nu, det er jo, at vi gerne vil have, at det går stærkt. Altså, det er jo også det der med, at vi har fået alle de der telefoner, hvor der kommer købsignal, så kan man lige trykke på et købsignal. Jeg kommer salgssignal, så kan jeg lige... Så det er det der med, at det skal jo... Altså, det skal jo være hver dag, og sådan er det jo altså, når der kommer et købsignal, så er det jo sådan egentlig, at man er investor i en langsigtet periode, men den bliver der jo færre og færre af, så det er jo egentlig blevet sådan et roulettespil, hvem snyder hvem, eller jeg vil hellere kalde det sorte pær. Hvem er det, der sidder med sorte pær til sidst, ikke? Fordi når der er et vist antal stik i det her game, og så ryger vi ud, og i går var det jo så ham aktivisten, der nåede måske at få solgt, da den var oppe i forleden dag i, hvad var det, jeg lige så, der var den jo oppe med... helt op i 100 eller i 28, ikke? Han måske solgt, eller i 24, og hvis du siger, at den er halveret, så er den måske ned i 12-10 stykker i dag. Ja, jeg tror, den endte 10, altså i det der uofficielle marked. Så altså, hvor kom du med? Altså, udfordringen er, inden man får det opdaget som lille investor, medmindre du har en eller anden radar, der sidder og kan scanne det her, jamen så kommer du måske ind på 12, 14 eller 16, ikke? Og så kører den op i 28, men er du heldig at trykke på knappen der, jamen så sidder du så med dem til 12, og måske på mandag, når markedet åbner, så er den nede i 5, jamen så har du faktisk tabt alle pengene, så det er ikke sjovt. Godt. Jeg vil kun sige en ting, det er, at der findes en regel, som jeg har opfundet, det er, at man skal aldrig slås med penge. Godt. Tak. En god regel. Ja. Og man skal heller aldrig slås med lytterne. Til gengæld så er de stillet nogle helt ufattelig gode spørgsmål. Er der rigtig mange af dem, så de herrer, om 10 minutter, så skal vi ringe til FLS, så I skal have korte svar her. Yes, sir. Vi tager dem lige fra hoften. Frank, han har skrevet, hej Millionærklubben, har I nogle aktier, nogle aktieemner til min aktiesparekonto? De må gerne være potentielle hurtigløbere. Og jeg tolker lige Franks spørgsmål som, altså vi skal have noget, der går stærkt, det skal være risikabelt, der skal bare gang i den. Ja. Jamen altså, jeg går og tænker på de her. Hvem tjener på det her, der sker lige i øjeblikket, at elpriserne er så høje, og vi andre, det gør vindmølleparkerne i øjeblikket. Så der må jo være, de må jo sidde og grine, selvom vinden ikke blæser så meget. Så den smule, det blæser, jamen der tjener de jo langt mere, end de egentlig ville. Så det er en af de ting, jeg kigger på i øjeblikket. Ørsted? Jamen det kunne også være alle de svenske. OX2, Eolus Vind, Ørn Energy, som er jo det gamle Lundin Energy, som er nu er blevet, hvis man lægger mærke til den kursudvikling, der har været, så er den steget 150%, fordi de har en ordentlig kasse, de kan gå ud og købe, og de har allerede lagt et købstilbud på Slide Investor. Ørn, det hedder ORRON Energy, og det er forholdsvis et nyt selskab. Det er jo bare nogle af dem, man måske kunne tage og kigge lidt på, ja. Ja, jeg kunne sige, at dem, jeg selv har, det er, man skal have, det er fuldstændig rigtigt, du skal have noget hurtigt, og så skal du bare afsted med dem igen. Dem, jeg selv har, det er Avance Gas, og det er Frontline, og så er det, den har ikke været god, Huskompaniet, det er heldigvis småt, det var udbytterne, jeg fik på noget andet, der pløjede ned det, men nu er Huskompaniet måske ved at være smadret, men en ting, du kan kigge på, det gør jeg, det er, hvad for nogle aktier er shortet, fordi de er shortet voldsomt, de skal jo baglæns formentlig, fordi hvis en aktie er shortet meget, og kursen har faldet vanvittigt meget, så er det jo ligesom et signal på, at her er der noget at fiske efter, ikke? Og der har vi jo Danmark Ambo, og vi altså, har... Altså lige et øjeblik, klar, at det er jo nærmest definitionen på det der meme-aktier, der kører det der oprør over i Wall Street, som du synes er noget gøjl. Nej, det mener jeg ikke, fordi det er jo rigtig selskab. Det er bare nogen, som prøver på at presse kursen for meget. Det andet er jo selskaber, der mere eller mindre er en skygge af sig selv, ikke? Og så er det noget, man ophidser folk til at være mod noget eller for nogen, og sådan ligesom Brøndby i FCK, ikke? Men det andet, det er jo ligesom et rigtigt selskab. Det er at sige, der har vi jo Ambo, som siger, hvornår du skal gå ind. Og så, den er nok ved at være der snart. Og så har vi, hvad hedder han, Bavarian, den er, og vi har Sealand, det er måske specielt, nej. GN er der, og så har vi F.L. Schmidt. Det er sådan dem, der i min optik, og der kommer sådan en liste hver uge. Kig på den og se, om hvornår nogle af de der er ringer, og så gå på den. Men ellers kig på rederier. Det er jo det, der kan noget. Men nu er... Ja. Men og det er Finanstilsynet, der faktisk offentliggør den der liste over de mest shortede aktier. Ja. Vi dækker den også troligt hver eneste gang, den kommer ind på Euroinvestor, så der kan man altså finde den der. Alright. Ja. Næste spørgsmål. Yes. Helt åbent spørgsmål. Det er fra Thomas. Hvad tænker de her om Lundbeck? Ligner nuværende kurs på 30 ikke en god købsmulighed? Lav. Fuldstændig rigtigt, og det er, jamen jeg, ja, køb. Det, jeg mener, den er fuldstændig mishandlet aktie, og den, altså, det er en, der skal 100 på, det kan godt være, det var 3 år. Men hvad så det der fis med de der A- og B-aktier? Ja, og... det kan man finde sig i. Altså, det var jo, de havde 70% af stemmerne, derfor vedtog de det, og så ville de have endnu flere stemmer og alt det der, men altså, hvad siger på den måde, at de har desværre ikke skam i livet, må jeg så sige, ikke? Men det er jo kedeligt for en bestyrelse, men så har de jo ikke gjort det. Men Lundbecks produkter er faktisk ret gode og fornuftige, og de har en stor position inden for psykofarmaka. Og så, at vi siger det her, man ikke må sige, det er, at der bliver flere og flere mennesker, der er BMLM, ikke? Og vi lever i et samfund, hvor vi påstår, at vi er lykkelige, og der er så mange danskere, der drikker sig ihjel og alt muligt andet, og skal have psykodit og psykodat. Og alle har, 20% af børn har en diagnose, når de går ud i 9. klasse, ikke? Tror du, der er brug for psykofarmaka? Det kan du regne med. Nu ved jeg godt, at du er ikke sådan den store aktivistiske moralske investor, men som privat aktionær skal man bakke op om en virksomhed, hvis bestyrelse behandler sine aktionærer på den måde her? Jamen det er jo, det må nødt til at sige, være kold over for at sige, ja, det kan godt være, at de smider en balje vand i hovedet på dem, men aktiekursen er jo så også faldet, som siger, okay, men så må vi på den igen, ikke? Men altså, du vil sige, man kan jo godt behandle folk ordentligt, selvom man har magten. Det har Novo jo kunnet. De har jo de har 70% af alle stemmerne. Har Novo behandlet deres aktionærer ordentligt? Ja, det har de. Mm. De sidder jo ikke og sviner os til. Men de andre, der prøvede på, de havde også 70% af stemmerne. De er jo bare endnu flere, fordi så kan de udvide noget mere, ikke? Men altså, de der sidder der i bestyrelsen, ikke? Altså, i det her samfund, der bliver man jo udskammet, og det vil de jo også blive. Hvad siger du, Lars? Jamen, det var det samme. Altså, det var skandale jo, at man gør det der. De havde jo alle mulighederne, dengang de satte selskab på børsen. Det er jo ikke særlig mange år siden, Lundbeck er gået. Men vil du købe den? Nej, lige nu vil jeg ikke købe den. Den teknisk ser den jo bare fuldstændig smadret ud. Så jeg er jo den, der skal have lidt fart under feltet. Så vi skal jo have nogle andre ud på isen og se, om den kan bære. Og isen er knækket under Lundbeck, så det er ud med den. Og så må man sidde og vente til der kommer lidt momentum. Men jeg er da enig med Lav, det er der flere og flere spændende produkter, de er begyndt at få, men det har jo også været et af i 20'erne, det er, at de har ikke haft nogen produkter rigtigt på hylderne, så det er lidt ærgerligt, men det kommer nu forhåbentlig. Godt, så er der et spørgsmål, du får faktisk lige mulighed for at forberede dig lidt. Yes. Spørgsmålet der fra Kirsten, det er fordi, at Kirsten hun nævner nogle af de der mindre svenske, som jeg kalder måske lidt spekulant. Aktier. De har i hvert fald været populære tidligere blandt private investorer, også i Danmark. Boliden. Ja. Og så er det SSAB. Ja. Og Lundin Mining. Ja. Den har du lige nævnt, har du ikke? Nej, det var Energy. Lundin, okay. De kan godt lige at kalde det. Så ved de, det er deres selskaber på børsen, så står sådan hen. Så, men du ja. Ved, de tre skal ja, lige tage ja, ja, dem har jeg og så er der en til lav. Den er nem. Skal Avance Gas stadigvæk i kurs 75? Ja. Og er der forøgelse af skibe i 2023 priset ind i nuværende aktiekurs? Det var fra Martin. Ja, det skal i 75, ja. Jeg regner med måske 80, men ja, det er der, jeg regner med selv. Hvad skal skibe i 25 betyder det? Jamen, han spørger, det var faktisk det, vi talte om forleden dag også med Torm. Altså forøgelsen af skibe. Altså, der kommer flere skibe ud på markedet næste år. Der bliver bygget skibe. Jo, det gør, men det er meget. Er det priset ind i aktiekursen, at der kommer mere kapacitet? Ja, det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Og hvad hedder det? Det bliver godt. Og også jo mere ballade der er med energien, jo bedre er det. Fordi jo mere sjælgas du hiver op, altså skifergas i USA, jo mere LPG kommer der ud, at der kommer cirka 6-8% ud. Er det så, de følger med? Så jo, det er sgu god. Ja. LPG, altså det er propan, ikke? Det hører jo med at komme op sammen med metanen. Men det er meget billigt at sejle. Og så ja, den skal det op, og vi har en anden BW, som også Persson har, og jeg har den også selv. Den mener jeg skal 120, altså den koster par 80. 82, 95 lige her. Ja, ja. Det er okay. Og de udlader meget store udbytter jo, skal man også huske. Det gør de også. Så ja, bare hold fast. Godt. Så går vi videre til de små svenske spillere, der er Boliden, SSAB og Lundin Mining. Det er ikke små spillere. De er jo altid en rigtig. Jeg ved ikke noget. Nej. Altså. Det er fair nok. Det er jo nogle af de andre største, du lige nævner der i Lars Kapp, men det er så lige meget. Boliden er en af de store mineselskaber. Jamen, den har jo haft en nedtur, fordi alle råvarepriser. Men de var små en gang, ikke? Alle startede jo to mange skoven. Men hvad hedder det nu? Det er jo det her mineselskab, og på grund af, at alle mineraler, eller minepriserne, eller kårpriser, zinkpriser, alle priser er faldet tilbage hen over sommeren faktisk, og det er måske det, der er med til at bremse en lille smule inflation, så er det, vi begynder at se så småt prisstigninger igen på de her. Så det er der, hvor man skal lægge sig ind. Og vi ved jo, vi skal bruge mere kobber og mere af alle de her mineraler, så det, man skal jo lægge sig ind, og den havde en fin optur fra september sidste år til april sidste år, eller i år, hvor den gik fra 250 til 450. Nu ligger den 300. Jamen, så kan vi jo håbe på, at den går i 500 eller lidt højere. Så ja, de første købsignaler er dukket op. Der vil jeg lægge mig ind og købe i hvert fald. Fordi det skal vi bruge. SSAB, jamen, det er sådan lidt mere tricky. Fordi, hvis prøv lige at fortælle, hvad laver de? Jamen, de laver stål. Swedish Steel betyder det, AB. Okay, I kan godt høre, jeg er fuldstændig fraværende. Det er fair nok. Det er fair nok. Vi tager den der. De er det store stålselskab, og de vil jo også lave noget grønt stål på en eller anden måde. Og de toppede også i marts-april måned, hvor priserne for stål også toppede, og ellers var i en opadgående trend siden oktober og november 20, hvor den lå omkring 25 og toppede i 75. Så røg den ned i 44 her i juni-juli, altså SSABA, og nu er den på vej opad igen. Spørgsmålet er selvfølgelig, kommer der en recession, jamen, så skal vi bruge mindre stål. Så det er sådan den eneste farecase, jeg ser ved det her selskab, det er, går det hele i stå, eller kører opsvinget? Så det er det, man skal have i mente. Og hvad var det den sidste, du lige havde? Du? Den, det var Lundin Mining, men Lundin. Den venter vi faktisk med. Nu har vi faktisk en telefon igennem til. Jeg skal lige have lejlighed til at tage nogle hørebøffer på, men det er til Roland Andersen, som er finansdirektør i FLS. Godmorgen, Roland, og velkommen til. Godmorgen. Det var et godt regnskab, kunne jeg forstå. Jeg kan i hvert fald læse på kursen. Vil du ikke sætte et par ord på selv om jeres første halvår? Jo, altså, vi er også godt tilfreds med herude i Valby, ikke? Som man kan sige, i mineindustrien, der fortsætter væksten jo. Der bliver ikke nogen grøn omstilling uden kover og batterimetaller. Og det vil sige, at alle mine operatører derude, de har travlt med at holde deres operation i gang, og de giver efterspørgsel efter de produkter, vi laver, og også efter vores service og reservedelsforretning. Så det er fortsat godt deropad, og vi har leveret sådan tilfredsstillende på de store anlægsprojekter, vi er i gang. Og i cementforretningen, som er den anden ben, vi har herude, der fortsætter vi egentlig også de gode takter. Vi har jo kæmpet lidt med at få den tilbage i sorte EBITDA-tal, som vi kalder det, og det lykkes også, og det fortsætter også i andet kvartal, og det tror vi egentlig, det kommer til at fortsætte med resten af året, så derfor har vi opjusteret forventningerne til den del af forretningen til 2-3% fra 1-2. Så en beskeden skridt fremad, men dog et skridt fremad fra noget, vi har kæmpet med i et års tid. Og hvis du skal... jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvis man som privatinvestor gerne vil følge med i jeres forretning, hvad er egentlig vigtigst? Er det jeres mineben, eller er det cementbenet? Altså mineben er jo 2/3 af vores omsætning, og faktisk mere af vores indtjening nu, ikke? Så man skal flytte lidt med i, hvordan det går i mineindustrien, og skal følge lidt med i, hvad man tror, der skulle ske med, ja, med kobberpriserne, og måske med lithiumpriserne, og priserne på metaller til batteriindustrien. Og i virkeligheden også guld, fordi guld tit er sammenfaldende med forekomster af kobber. Så hvis det går opad, så er der en chance for, at også mineindustrien har det godt. Og der er du jo inde på det med den grønne omstilling, altså at der er jo noget, altså råvarepriserne suser op og ned, men der er jo mange, der er inde og sige det her med, at der er sådan en strukturel, en fundamental grund efterspørgsel efter mere infrastruktur, ladestander og alt det her, der følger med til vindmøller og så videre. Men hvordan forholder det sig så til cement? Er det byggesektoren globalt, vi skal kigge på, eller hvordan? Ja, cementforretningen er langt mere cyklisk, ikke? Den følger konjunkturerne og for eksempel udviklingen i byggesektoren, ikke? Men også infrastrukturprojekter osv. Så hvis vi ryger ind i en recession nu her over det næste år eller to, så vil vores cementforretning også i et eller andet omfang blive ramt af det. Det, der så på lidt længere sigt i cementforretningen, vi tror på, det er jo, at cement er jo den tredje største udleder af CO2 i verden. Så hvis man virkelig vil lave verden om med hensyn til CO2-udledning, så skal man finde ud af at lave cement på en anden måde, end det man gør det i dag. Og det har vi gang i noget god udvikling omkring, og det tror vi kommer til at påvirke den del af forretningen på den mellemlange bane, og der snakker vi en 3-4-5 år fra nu, før man kan se det i tallene. Men så på den korte bane, der skal man nok være en lille smule bekymret for cementforretningen, hvis vi ryger ind i en recession i 23 og 24. Og hvordan er det så med jer i forhold til ESG og grøn profil og sådan noget? Altså, så siger du, at I prøver at gøre tingene på en mere bæredygtig måde og prøve at udvikle det. Men I er jo inde i nogle industrier, som helt notorisk bare sviner meget. Hvordan forholder jeg til det, når der kommer pensionskasse eller private investorer og siger, at jeg kan ikke rigtig lide at putte mine penge i FLS, fordi I laver jo grundlæggende sådan noget, der udleder CO2. Ja, men det er så faktisk en misforståelse, fordi vi har jo, det er rigtig nok, vi opererer for sorte industrier, industrier, som måske er nogle af de mest CO2-udledende i verden, men det vi gør for de industrier, er noget af det, der påvirker reduktionen i CO2 mest. Altså nogle af de teknologiløsninger, vi leverer til cementindustrien, det reducerer jo CO2-udledningen med både 20%, 30% og 40% i den del af industrien. Og det er mere, end man kan gøre med vindmøller og med solceller og så videre i andre industrier. Så i virkeligheden, hvis man virkelig vil gøre noget for miljøet, så skal man hjælpe os med at komme endnu hurtigere frem på ESG-agendaen. Så vi kanaliserer meget store ressourcer ind i at udvikle grønne omstillingsprodukter, specielt for cementindustrien, som trænger til det. Men også i mineindustrien, hvor det er andre faktorer, som for eksempel adgang til vand, recycling af vand i nogle af de der meget højtliggende bjergeområder, hvor minerne ligger, og hvor der er svær adgang til vand, og nogle gange også, man er en lille smule kampolage med de lokale indfødte og sådan nogle ting. Mm. Så der er rigtig meget at gøre, vi satser rigtig meget på det, så man kan sige, impact herude anser vi for meget større end så mange andre industrier, selvom det er rigtigt, vi er i industrier, der er anses for sådan en semi-sorte. Godt, og så skal jeg lige høre dig, inden jeg... Lav Svendsen her i studiet har også et par spørgsmål til dig. Han har en Ph.D.-grad i FLS, bare lige for at advare dig. Men jeg skal lige høre dig. Som jeg husker FLS gennem, jeg vil sige, årtier, så er den ekstremt konjunkturfølsom. Måske en af de mest konjunkturfølsomme aktier, vi har på fondsbørsen. Nu er I så kommet med en opjustering, der er gang i den. Er der noget, du ser sådan fremover, altså ikke bare i 2022? Kan du løfte sløret for, hvordan du forventer, at tingene kommer til at forløbe i de kommende år? Ja, vi har været lidt inde på det, ikke? Altså, fordi hvis vi starter med cementforretningen, som jo drev FLSmidth i høj grad for 10-20 år siden, så er den jo konjunkturfølsom. Men i dag er cementforretningen kun en tredjedel af vores forretning, og det bliver endnu mindre, når vi nu får vores opkøb af tyske TK Mining ind her om 2 uger. Så vil det være mindre end 20% af vores samlede forretning, og så skal man interessere sig for vores mineforretning. Og den er jo også konjunkturfølsom, men hele mineindustrien er drevet af efterspørgselen efter alle de her metaller, som skal sikre den grønne omstilling. Så derfor er der, skal vi sige, en underliggende, grundlæggende efterspørgsel i mineindustrien, som drives af den grønne omstilling, som drives af, at vi bliver flere mennesker på jorden, som drives af, at vi alle sammen vil køre i elbiler, og at vi flytter ind til byerne. Så derfor så er det rigtigt, at den del af industrien er også konjunkturfølsom, men der er et underliggende træk, et behov for de metaller, som mineindustrien producerer, men dermed også for det, vi går og gør for mineindustrien. Så det er lidt anderledes. Så derfor ser vi også lidt mere positivt på fremtiden. Der vil blive recession, tror vi, 23-24. Det vil også påvirke vores mineforretning. Men jeg tror ikke, vi kommer til at bakke på væksten herude. Det tror jeg ikke. Det kan godt være, at den bliver 0-3-4. Det kan jeg ikke sige nu. men jeg tror ikke, vi kommer til at bakke i den del af forretningen. Godt. Lars Svendsen, jeg er jo så også aktionær hos dig, det der. Jeg håber, I begynder rigtig at få vinden ind for ryggen, men kunne du fortælle lidt mere om det her TK-tyske, I køber, fordi den har jo været i ovnen i næsten halvandet år, eller knap og nap måske, men så I må have tænkt jer godt om, og så videre. Hvad skal vi vente os? Jamen altså, som du ved, så har vi jo været lidt begrænset af, hvad vi måtte sige, som skyldes, at TK er meget, meget restriktiv om det, men det har jo været en det er jo en forretning, som vi tror kommer til at bibringe en del synergier. Ikke? De er jo de samme steder over hele verden, som vi er. Så der kommer vi jo til at sammenlægge vores fabrikker og samlecenter og kontorer. Så har de en række produkter på det grønne område, faktisk også på digitalisering, som vil komplementere vores produktportefølje rigtig, rigtig fint. Så det glæder vi os til. Mm. Og så er der jo så det, som så nogen som dig og andre er nervøs for, det er sådan set også, at de har nogle projekter, som er tabsgivende. Og dem skal vi jo have vores hånd omkring og have stoppet. Og så skal vi have langt mere fart i deres serviceforretning. Og det er en af de rigtig vigtige ting for os strategisk set, at TK de har gjort meget ud af at lave de store anlægsprojekter, hvor vi er mere begejstret for en serviceforretning, der leverer reservedele og service- og opgraderingsydelser og den type ting. Så når de 3-4 ting, de begynder at falde sammen over det næste år, eller halvanden eller to, så vil den forretning blive cashflow positiv og også add værdi til vores samlede indtjening. Det er vores forventning. Det, du nok er lidt ked af, det er, at du skal vente et års tid eller halvanden. Ja, det ved vi godt, at sådan nogle industrier tager jo sin tid, men er de ikke færdige med at rydde op i deres... jeg forstod det sådan, at der var så lang tid, på det skulle de godkendes med det andet, at de ville gerne selv rydde op på hylderne af kagesager fra, de har lavet noget i 80 år, eller hvor meget det blev til, så vil de godt rydde op. Men de er i gang med at rydde op. Jeg tror også, de er måske lidt længere frem, end vi havde håbet på. Ja. Nu er det ikke det hele, jeg har fået lov at kigge ind i, men det er det, vi regner med. Ja, ja. Så det, vi skal have fundet ud af nu, det er præcis, hvor er de på Rusland. Og hvis de ellers har styr på det, nogenlunde styr på det, så tror jeg, at den forretning, ja, den skal vi nok få hænderne omkring i løbet af det næste år eller to. Ja, men der er en ting, der undrer mig, da jeg sad dengang, I købte og kiggede på det for at se, hvad var det for noget, I fik fat på der, at der var også meget transportudstyr i det der, så vil jeg forstå det. Og det er jo det, I selv lige præcis har solgt fra. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at når vi så kigger på at sammenlægge sådan to virksomheder, som i vidt omfang gør noget af det samme, ikke? De er det samme sted, og de leverer de samme ydelser, så de har de samme produkter. Jamen, så vil vi jo vælge de produkter, vi ønsker at have i porteføljen, og så vil vi måske lukke nogen ned. Og det gælder jo både på vores side af forretningen og for deres side af forretningen. Mm. Så det er sådan i sådan en gennemgang, vi finder ud af, at de her store material handling ydelser ikke er noget, vi vil fortsætte med, jamen, så vil vi jo skalere det ned. Men I har jo selv solgt det for kun nogle få år siden, og ham kineseren købte det efter møje besvær. Nu får I en ny portion. Og Lav, det har du ret i. Sådan er det, når man køber en tabsgivende forretning, så må du tage ved. Der, hvor du er nødt til at tage ved. Og hvis det er en del af årsagen til, at de er tabsgivende, så kommer vi til at skille det fra. Og må lige så spørge også, nu skal vi ikke, du skal ikke sidde hele formiddagen, men hvordan har I håndteret det med, at den ene forretning ikke spændte ben for den anden, altså de har jo skulle tage nye ordringer, de har I også skulle osv. Hvordan har I håndteret sådan noget? i det der år? Det er lang tid. Ja, det er blandt andet derfor, at så nogen som mig og andre i ledelseslagene ikke har kunnet få adgang til information. Nå. Fordi vi er konkurrenter derude, og vi skal opføres til konkurrenter derude, indtil handlen godkendes af konkurrencemyndighederne. Så derfor har der været fuldstændig vandtætte skodder, og vi har ikke måttet se noget som helst verden på år, som kunstigt noget som helst. Ja, ja. Og heller ikke en stor del af tallene og indtjeningen. Det er for, at vi kunne konkurrere på lige fod derude. Og hvis vi ikke, hvis ikke handlen var blevet godkendt, så skulle man kunne gå fra hinanden, så man ikke var ja. Og det er jo flot. Det er juleaften, så nu skal du ind og kigge. Det må vi se. Roland, er der stadig noget, der bekymrer dig? Jo, det er der noget, der bekymrer mig. Altså, det er klart, at situationen i Rusland har vi jo bokset noget med. Der sker også noget i Kina, som vi er nødt til at forholde os til. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi skal gøre, men det kan jo godt blive værre. Og så er det klart, at recession i cement, det er vi jo nødt til at kunne styre os igennem, så vi ikke kommer tilbage i rødtallet i den del af forretningen. Så jeg tror, vi ved, hvad vi skal gøre, ikke? Men det kommer til at tage en 2-3 år, før at den finansielle performance er et signifikant andet sted, end hvor den er i dag. Og må jeg lige spørge dig så der på det punkt der, fordi det der med at styre jeres indkøb, fordi I får jo lavet næsten alt hårdt arbejde af entreprenører og maskinfabrikker og alt muligt andet, det styrer I hårdt, kan jeg forstå. Fordi det er jo der kan du hurtigt komme med omkostninger, du løber løbsk og alt muligt andet. Der er et rigtigt greb om det, eller hvad? Ja, det synes vi har. Altså, man kan sige, allerede under COVID, ikke, hvor Kina lukkede helt ned, der var vi klar over, at vi var nødt til at flytte noget af vores fabrikation og så videre ud af Kina, og det gjorde vi så. Mm. Så vi har et stort servicecenter både i Europa og i USA, og vi har store samlecenter i Chile og i Sydafrika, og også i Australien. Så hvis ikke at der er adgang til Kina, jamen, så kan vi levere stort set det samme på andre dele af verden. Det vil så måske have en lille smule ekstra omkostninger, men, men kunderne er nogenlunde tilfredse med, hvis bare de kan få deres udstyr i et marked, hvor kobberprisen, du ved, måske tester niveauer, som de ikke har set i mange år. Ja. Det er jo, der skal jo være drift, der fungerer. Sådan er det jo. Driften skal fungere. Med de ord, Roland, jeg vil slippe dig her, og jeg vil sige tusind tak, fordi du var med på en telefonlinje fra Valby til Indre By i København. Ja, velbekomme. Tak for det. Selv tak. Fortsat god dag. Ja, der er 2 minutter, så ringer vi til Mads, og så er der mulighed. Jeg har et par spørgsmål for lytterne nemlig til nogle af hans aktier, men der er kommet et meget konkret spørgsmål. Det er Axel fra Faxe Ladeplads, der spørger: hvad sker der med Rovsing? Jeg har købt til kurs 109. Nu er kursen 58,67 øre. Fisk. Altså det er jo en af dem der, hvor det er jo ikke en af dem, vi holder øje med. Jeg tror, vi vidste alt. Ja, det gør vi næsten også. Men det er en af dem der, hvor man tænker, at det er meget, meget lille selskab, og 2, det er jo sådan en projektvirksomhed, som er i lommen på EU, så hvis de ikke får nogle rigtige projekter, så til med raketter og alt muligt andre sjove ting og sager, sådan som jeg renter det i hvert fald, jamen så sker der ikke rigtig noget. Jamen, det er sådan en... Godt, ved du hvad, vi sender det her spørgsmål videre til den dygtige redaktion af finansjournalister på Euroinvestor. Så Axel, i løbet af dagen her, der garanterer jeg dig, der kan du læse en artikel om, hvad der sker i Rovsing. Der er også en lytter, der spørger til Netcompany. Synes I, at Netcompanys regnskab retfærdiggør et fald på omkring 28% i aktiekursen, eftersom de stadig har samme forventninger til hele året? Jeg må sige, jeg har ikke kigget på den. Efter den lavede salgssignal i november sidste år i lige over 700 og bare susede ned af bakken som en anden kælkedag ude i dyrehaven, så jeg bare lavede den. Så vil jeg hellere kigge på Trifork og mit gamle yndlingsbarn, som også har fået nogle tæsk, men C-Brain, jeg synes, jeg har ikke kigget på Netcompany, det må jeg sige. Det har ikke nogen kommentar overhovedet eller til regnskabet. Har du kigget på den? Nej, fordi jeg ikke interesserer mig ikke for den. Nej, det er jo teknologi, så det er jo snot. De sidder og laver systemer for staten, som piner os dag og nat, så nej, det gider jeg ikke se på. Men, altså, et teknologiselskab, som har offentlige kunder, det kan næsten ikke blive værre, Laura. Det er fint. Rent teknisk har den jo bare været i salg siden november måned, hvor den lå op over 750, ikke? Og den peger stadigvæk nedad, så det er jo en faldende kniv, så der er ingen grund til at samle den op endnu. Altså, der kommer nok et eller andet tidspunkt, hvor man siger, nu er den for billig, eller så kommer der simpelthen nogen og bliver så sultne og køber den af børsen, fordi der er jo egentlig cash cow ind i ryggen, selvom Lav ikke kan lide det, så har man jo det offentlige i ryggen, og når man har først fået foden i døren, så er det svært at få den sparket ud igen, ikke? Så, så det er jo egentlig, burde være en god cash cow på lang sigt. Den har måske bare været for højt vurderet under hele den her, at alle tech-aktier skulle koste et eller andet helt vanvittigt, og nu koster de noget andet. Godt. Ja. Det synes jeg var et fremragende kvalificeret svar. Vi kom i mål også med Netcompany. Og så kan jeg byde velkommen til fast portefølje, investor, forvalter her i Millionærklubben, Mads Christiansen. Godmorgen, Simon. Godmorgen, og vi skal også lige nævne, at du jo også har dit eget kapitalforvaltningsselskab, New Deal Invest. Nå, Mads, der er kommet et par spørgsmål fra lytterne, som er direkte stilet til dig. Jeg skal lige høre dig allerede først. Er du ved godt mod? Det ser stadigvæk lidt tungt ud på afkastet. Det bliver i den grad ved godt mod. Regnskabssæsonen har været har givet den der sikkerhed for, at de her virksomheder er på ret kurs. Og der har været nogle spændende ting, som nok er for langt at komme ind på nu her med ændringer i digitale reklamer, sådan hvordan det ligesom flytter sig, og så den her skifte imod hurtigere at komme til profitabilitet for rigtig mange af tech-virksomhederne. Så det har egentlig været, det har været rigtig, rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Og hvad siger dine investorer, altså dine kunder? Er de også ved godt mod, altså 60% ned i år? Ja, de forstår tesen. Vi taler løbende med dem. Vi har et investor call hver 14. dag og snakker om virksomhederne. Og de er professionelle investorer eller semiprofessionelle investorer, så de forstår det, og vi har egentlig godt inflow også af eksisterende kunder, som lægger til deres investeringer nu, fordi de forstår, at det primært er en værdisætningsændring af tech-virksomhederne, som vi har set i løbet af det sidste års tid. Godt. Mads, vi skal være konkrete. Der er kommet et direkte spørgsmål vedrørende Good Food Group. Hvad siger du til den? Prøv lige at forklare først, hvad er det, de laver? Good Food er en meal kit virksomhed, som kun opererer i Canada. Og de har igennem de sidste par år været i gang med at omstrukturere forretningen. Og det er egentlig en udvikling, som vi også ser de andre, HelloFresh Group og Marley Spoon, være i gang med. Altså, at man skal ikke bare levere de her måltidskasser, men man skal også levere... Man skal også nu, de begynder at have vin og øl, på, som man sender med ud, og man har oliven. Man vil gerne have alle, egentlig i bund og grund alle supermarkedsvarer med ud i de her måltidskasser. Når man alligevel kører derud, så er der egentlig ikke nogen grund til, at man ikke også kører ud med mælk og hvad det nu ellers kan være. Og den transition har Good Food været i gang med i et par år nu, hvor de startede med at bygge deres egen produktlinje, private label af supermarkedsvarer, og der skal man op på sådan en 3-4.000 SKU'er, kalder man det, stock keeping units, altså forskellige varer, før man ligesom dækker det behov, som man har i den almindelige daglige husholdning. Og det arbejder de lige så stille på at have investeret i de sidste par år. Så det er en af de ting, man køber. Det er faktisk det her færdigt etableret private label, og det gør værdikæden kortere og giver nogle klare fordele også i sådan et inflationært miljø her. Så har de også været tidligt i gang med den transition til det, der hedder quick commerce, hvor som vi ser Delivery Hero være førende på, men vi ser alle andre af den her type virksomheder virkelig kæmpe om markedsandelene, og det er blandt andet et af de segmenter, hvor konkurrencen virkelig har ændret sig og blevet meget mere godartet for de her virksomheder. Vi ser Coupang i Sydkorea lige pludselig være profitable, hvilket kommer ret meget bag på alle. Vi ser Delivery Hero være meget tæt på profitabilitet, og earnings call handler om, hvor meget profitable de kan blive på EBITDA-niveau i 2023. Og der har Good Food været tidligt ude og har lavet nogle tests af, om det kunne virke, og har besluttet sig at gå den vej. Alright. Så det vil sige, man er i gang med at omstrukturere virksomheden fra fra et sted til et andet. Og det vil sige, at man har haft en masse capex, altså man har skulle investere en masse både i de her produkter, men også i logistikfaciliteter osv. Og det har man faktisk prioriteret frem for markedsføring og frem for at kæmpe med HelloFresh Group, som er den største konkurrent derovre. Og er det egentlig en aktie, du har i en portefølje et eller andet sted? Ja, den har jeg. Er det også en af dem, som har fået nogle klø i år? Det må man sige. Jeg tror, den toppede ud omkring 15 kanadiske dollars, og den koster lige over 1 dollar nu. Ej, au. Ja, og det er meget... altså det, men det er meget symptomatisk. Ja. En stor virksomhed som Unity ikke toppet ud et eller andet sted op i nærheden af 200 dollars, har været handlet til... Er det 30 eller 25 eller sådan nogle ting? Så det er sådan det tech-marked har været. Så det er nede med de her 60-90% for mange af de her virksomheder, ja, som ville være voldsomt, hvis de var danske, ikke på størrelse. Mm. Så det er en kæmpemæssig mulighed lige nu. Ja. Hvis det ikke går for lidt, så skulle man da se at få riven ud. Ja. Nå, men helt ærligt, altså. Det er præcis det. Det her, det er jo noget mere almindeligt. Det er jo ikke sådan noget, hvor der sidder nogen, og det helt forsvinder, og sidder og driller hinanden på nettet, og fortæller, at de skal have penge for det. Det er jo sådan noget rigtigt vare. Folk får jo noget. Jamen, hovedet på sømmen, præcis, Laura, fordi de har jo bygget noget nu her. Ja, de har bygget et private label, de har bygget de her logistikfaciliteter osv. Men markedet har egentlig bare fokuseret på, at de er en meal kit virksomhed og set faldende omsætning. Ja. Fordi det har der været. Så det er som en startup virksomhed nu. Altså, de har satset på noget nyt, og nu skal de til at eksekvere. De taler om, at der kommer vækst i Q3 igen i tallene, og så skal de til at eksekvere. Det vi ved fra Delivery Hero og andre quick commerce, det er, at der går sådan et års tid, fra man lancerer de her quick commerce enheder, til de begynder at blive profitable. Så udover at man bygger dem og bruger penge på det, så drifter man dem også med underskud det første års tid. Godt. Jeg skal lige høre dig, Mads. De aktier, som du nævner her, 60-70-90%, altså det er jo også det her, sådan det mest, absolut mest risikable og mest aggressive segment inden for det, vi sådan bredt set kalder for vækstaktier. Så er der de her vækstaktier, som er lidt mere modne. Det er der nemlig en lytter, der har spurgt til os. Det handler om e-commerce, det her. Det er Nikolaj fra Aarhus. Han skriver, at med en forecast på 16% stigning i sales inden for e-commerce i 2022, vil der så ikke være en lukrativ investering at smide penge efter Amazon, Alibaba, C-Limited og Mercado Libre, når de alle sammen har fået store tæsk i år? Jo, det er jo. Nu er nogle af dem her, det er også nogle højtflyver, men skal vi, Amazon, kan vi fokusere på den? Ja, det kan vi godt. Og Amazon er jo sådan et flere dele. Jeg tror, det mange går galt i byen med Amazon, det er, at 50% af Amazons omsætning, det er Amazon, der sælger til forbrugere. Og det er lav margin, og det er ikke noget, man satser på. Den anden halvdel, det er deres cloud-forretning, det er deres ads-forretning, og det er deres e-commerce, hvor de faciliterer e-commerce, hvor det man kalder 3P, hvor man bare bringer kunde og butik i kontakt med hinanden. Og det vokser alt sammen rigtig, rigtig godt. Så den lækre del af butikken vokser godt, mens den anden halvdel, som ikke er attraktiv, falder en smule omsætning. Så derfor kommer det til at se værre ud, end det er. Jeg tror, at det, som gør, at de her e-commerce virksomheder bliver mere attraktive, end mange måske lige tror, det er, at deres reklameindtægter stiger rigtig, rigtig meget. Vi har haft den her ændring fra Apple i, at man ikke kan bruge tredjepartsdata på samme måde. Og hele den gammeldags måde at drive digitale reklamer på, det er meget baseret på tredjepartsdata. Så de virksomheder, der ikke har formået at sådan få ændret deres forretningsmodel, sådan at man kan samle first-party data, altså data ved salgsstedet, de får problemer fremadrettet. Og omvendt så ser vi e-commerce-platforme, at deres reklameindtægter stiger rigtig, rigtig solidt. Og det er blandt andet det, der rykker for eksempel Delivery Hero, at når du har en... De er en smule profitable på deres enheder, og så kommer hovedkvartersomkostningerne, så ender man med at være en lille smule negativ lige nu. Men når man så har en ads-virksomhed, hvor man nu er op på enorme områder, 2% af den totale omsætning på platformen, som man får ind på reklamer, som er et eller andet 80% margin, altså så flytter det bundlinjen rigtig, rigtig hurtigt, fordi det er så stort. Så sådan en virksomhed som Delivery Hero kan vi godt komme til at se, komme til at tjene rigtig, rigtig mange penge over de næste år, fordi at de bygger reklamer på. Og det gælder også C-Limited, og Amazon ser vi jo være verdens tredje største digitale reklamevirksomhed nu, og vokser deres reklamer med 18%, mens at både Google og Facebook vokser med lavere tal på reklamer. Så det er en af de ting. Og man skal tænke de her virksomheder som, at enheden, det er, at man har en kunde, man sælger nogle ting til, og så bygger man reklamer på, og så kan man bygge regnskabsenhed på, så kan man bygge digital finans på, bank as a service, betale regninger as a service og alt det her. Så på den måde, så bliver enhedsøkonomien løbende rigtig meget bedre. Og det er egentlig noget af det, jeg synes, markedet overser lige nu. Godt. Det er de steder, hvor enhedsøkonomien bliver bedre. Mads Christiansen, jeg er nødt til at stoppe dig her, fordi tiden den løber. Og bare lige sige til lytterne, man kan jo altid gå ind på Saxo Bank og søge på, man kan google Saxo Bank og Millionærklubben, så kan man nemlig se, hvad du har liggende i porteføljen, i hvert fald i vores lille for sjov konkurrence. Mads Christiansen, tak fordi du var med. Godt at høre, du ved godt mod. Tak, Simon. Og ja, jeg har altså et hængeparti, som jeg lige skal have ordnet, ellers så får jeg problemer med Kirsten. Ja. Lundin Mining, Kirsten, der spurgte til de her tre selskaber, mens hun samtidig totalt udstillede min manglende viden omkring det svenske aktiemarked. Sådan er det. Ja. Den er også nede at lave en bund, ligesom vi så med Boliden, lidt kraftigere fald på den. Så, hvad laver de? Jamen, det er også nogen, der graver efter de her gode råstoffer, som vi skal bruge til... Er det et mineselskab? Det er simpelthen et mineselskab. Så kunne godt være en af Rolands kunder i FLS? Det kunne godt være en af dem. Og så har de selvfølgelig... Det er ikke kun i Sverige, hvor Boliden er. Det er worldwide og i Afrika og sådan nogle ting og sager, de også har deres miner. Og den har fået endnu mere stryg, fordi at den mener også, der er en... samnotering på den kanadiske børs, så den er gået fra 100 og var under 60, og nu er den krøbet lidt lige under 60 i øjeblikket. Så det er også en af dem der, man kan tage med på kandidatbænken, hvis man vil ind i den her omstilling i den grønne. Selvom vi sviner, så skal vi være der først, fordi ellers så, og der kan man så købe dobbelt op. Man kan lave et hedge med, for at blive grøn med FL Schmidt, og så kan man jo købe en beskidt ved at købe en mine. Så er man næsten ren, når man går næsten i porteføljen. Ja, sådan er det. Godt. Så det var godt. Det var altså nu skal du huske en ting. Det er jo fredag, og der udlover vi faktisk en millionærklub. Ja, kop. Det er godt, du siger. Ja, vi har lige 2 minutter tilbage, men det går til Kirsten. Nå, okay. Fedt. Ja, det er godt. Jamen, det er bare så, du lige her. Det går til Kirsten. Jeg blev meget, meget klogere. Jeg har stillet det spørgsmål om tre for mig fuldstændig ukendte svenske gigantvirksomheder. Ja. Fremragende, Kirsten, og tak også til dig, Lars, fordi at du gjorde os alle sammen klogere. Lige her på falderæbet, så der er kommet, jeg ved simpelthen ikke, om det er en joke det her, men det er et spørgsmål til dig. Nå. Hvad synes du om Google? Google? Ja, er det GOGL, han mener? Eller, Google, jeg har ikke nogen mening om det, vil jeg ikke bruge penge i, men GOGL mener jeg er interessant. Men Norden var ret pessimistisk på, det bekymrer mig lidt, på Bolg i går. Men sådan er det, men nej, Google har jeg ikke nogen mening om. Nej, jeg ved ikke, om det er en joke. Men, nej, det er Google, det er vel det vil, Golden Ocean. Det er bare, fordi de siger tickerkoden. Nå, der står ellers Google som... Nå, ja, det ved jeg. Ja. Nå, okay. Alright, vi kan faktisk nå et absolut, men så skal I virkelig være hurtige. Volkswagen. Køb. Okay, tak. Altså, det er Fortug, ikke den stamaktien, fordi der er forskel på meget. Den hedder Fortug. Okay. Jamen, det er godt, du er så frontline. Køb. Har du dem selv i portefølje? Ja, jeg har den, og jeg har ikke folkevogn, men venner, køb meget. Ja. Der er citronvand i luften, det er fredag, og det er hamrende varmt. Jeg håber, at I alle sammen får en god weekend. Tak til Lars Svendsen, til Lars Persson, til Mads Christiansen, og ikke mindst til finansdirektøren i FL Schmidt, Roland Andersen. Men allermest til jer, kære lyttere, tak fordi I var med endnu en gang her i Millionærklubben fra Jørgen Vester. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank